فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال إدل كيمبا كسو دوادة برنامج كدوحة عاوانا خوضة بدأت كو دغيست دونتان وحاكمي ده إذا مدى حركة الشباب المجاهدين أو ويرري حرو أسكت دولد فدرالك أي كليهين مقالة بار دير درسيقي تحانها أها مسائل فقه أو كسابسن بشر رمضان محا أمد الصوماليات كالقودبون سامين تكالان كرتا إسبدال ده يدقال ده كالسعودة عالمك يا باراه كسو نقنقطة دالك وربحن أمورتها كؤدن أيان إلين سوقد بن دونا قد بدأسي يوركي هو وين أمورها عالمك أيان برنامج كيدين كوهيا وامرك ليروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو أحد أهل حيطبنك بشهر رمضان سنده كون أفر بقول أفر تاني سدحده هجريقه وافق سنه بحية طبنك بش أفرات سنده لبده كون يلبي لباطنك إميلاديقه أنقود قلنو برامشك روحة عيدة مدى حركة مجاهدين تأل الشباب أياد ظهر نمضي الشلي وير علوسكو خاضي حرادة برحو أي عيدة مدى دولد هترالك كليهين قدها بار ليره وحان قريقة RPG قلاله لي قري أي كوباري جيران داتك إيا قاديتك أو حرادة أقول حيالة قريقة أيا قبي أهام ببربوري وحان قوبت إستغفر حدي سراكيشي عيدة كي كسونا حرادة وحيفها فهين ليري أهي كوأدن ويركان وانسو قد بين دوننا إن شاء الله. مركان نوادر سيه تحناها أها مسائل فقه أه وكسابسن بشهر رمضان حلقة شان يطبناد يعاو وحا يكسابسن تهي مسافر كي يصومك وحا ينوسو جيدين يشيخ عزام أبو يحيى إلقي سهبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أين كنا تشني مسائل كي كساب سنافق الصوم أين كنا تشني قارهان أهل العذار يصوم كود أين كنا تشني نوعي كواد ومريدك أين كساب بحني نوع اللبات ومسافر كي وهي وقف كي سفر كتشري قف كي سفر كتشري وحاو بنان بش رمضان إنو أفروا وبنان تحي هدونه صوق الليه سيد الله تبارك وتعالى كل شيء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صنع رسولك عليه الصلاة والسلام ويكسك ناتي ورسولك حليه إن الله وضع عنه الصيام والنصف الصلاة. ورسولك عليه الصلاة والسلام حديثك في سنن النسائي كسو أراري قفك مسافرك إلهي وحاو كدتشي صنك يا صلاة الرواعية ذا كلام بركي إنه يروى لقد شيء. وأنا مسألة مجمع عليها أيوه، ولماذا أيسون نقليين إجماع أيسون نقليين ابن قدام حلي وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة، وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصر. سمغني سكص نقلنيا مركوا مسألة كسرنا تين وقفك مسافر كعفركرا بالكتاب كسوغناتي وبالسنتي كسوغناتي وبالإجماع كسوغناتي قفك مسافر كا أفوريا صد حالة مدون بو نقضة صد هذا حالة مدون نقون يوحويا إمش رمضان أيو سوق قشو إساو السفر كل حجرة سفر بو قلي في خلال السفر أيو حسوق قشي مركا مش رمضان با سوق قشي قفك النوع سينو أفوريا ومجمع عليه ويسو قفك اللباد نوحا ويا وقف بشي رمضان إساق أم مقيمة أي أسوى قشي لكن حالي أوكال أيها بيني مدي سفري كل دوها بيني مدي سفري للكي ودقنانا وكدقاتي انتي هبينكو مقدية الوچري صبحاس كحيا إنو أفوري كرو يوحي كدن بايا يدنا و بنانتا هي وانا مسألة ولماذا أجمع وذو أي كتاقين ويا حالات دا صدحات محيطة هي يقفك مسافر كويا لنا يو وينو الصفرة مثلا مال رمضان الصفرة حالي قريقي سايو وهو يدي مالي تيجيلي كيدي هورانا محو تشوغي محي قريقي سايو تشوغي دور كي مركي لقاري باحو صبحدي إنو الصفرة أيا الصبحدي بري مركي لقارو سفر که هدو کسی دختره، اینو آفور کرایه دارن بناتهای و مجمون علی. لکن مال کن دور کیسی اما برقدیسی و سفر آیه مو بناتهای اینو آفره میشه مو بنانا تاسا و حسکو قبته محی ولی مدعیا اسکو قبته. اسگنا وی و بناتهای انشالله. دور که آدود قاتی عصر که آدود قاتی کل آدود سفر جلای وی و بناتهای. صحابی لورن چری أبو بصرة الغفاري الأورنجري وصحابة رسولك عليه الصلاة والسلام كم دا أيام الفسطاد الأورنجري أيو كفولي دوني مركي مركا دونتي وفولي قريه إيو مغالا دي لغا نحبحي أيو حويري قدد هاللي ديبو أيوري وانتا دي دالي سوقفتو هاللي ديبو كدبنا وانتا ديبو سيداس وكعوني نين مركا كوورينا هي قصده او عبيد ابن جبير لا يرهدو ايا وحو يري وحان كويري ابو بصره ميانا اركي غريب اينو موقدين مخا كو دحاي الى غريه واي موقدانه مركا سخي وري بودا ترغبو عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه رسولك عليه الصلاه والسلام ايا نعسا واذكره سنس ما نيد وحويان ان قفكو مركو دقاجيبا و أفرك كرا واحد تايم هاي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام ويا في سنة أبي داود أي أثر كنا قصة أراري وعكروا مشى سيح الجنس وحوية سفرك ومعنى حدين لهلو كناية إنه قفكو أفره مرك وحفرق يود حياة متشرو إن سفرك لا بلابو هبين نمو إيه لا بلابو هاي مال النمو لا بلابو وحفرق يود حياة هبيراته متشرو كي حال الله صوب بلا بيسيدو وقوب بنينا يقفك المسافر كا إنو أفرو مانتا أيا وحوقوب بنينا يا كي مانتا لبلا بينا يلي كدبينو أفرو أي وقوب بنينا سا لكن أي لي العلمدو قفك مركانو أفرو أيو مركو مالين ما سفر كاو بلا بو وينو قريه ودقنا إيه مغالا ودقنا وكان حبحوها مركو كان حبحو كيدي با وحيو بنانا سمحي إن أفرا أيوب براس لكن سقو مقالة دي دحشوها أولي أنا قاتشين أنجاري فولين يذوب بنانان ميس وعيسو يدل له دتك قاركود واحد عذا إنه لش هذا بقى سفر نقطة أي عذا محاوت لا مثلاً جادي لي ده نأكله جاري بوضع أفر يلا باتن كسامح كتيرة سفر بكتيرة دوب بتم مال اللبا أيوب مقالة شوها خر هذوك هلا دن هرايو وقصي صعانية دتك دوبك الشقية أيا كم لمدة دتك الديارة ذاك الشقية يجون وا لمدة دتك النلشو دوبا يشقدو دوبا صفر أي نقطتي يجا مو بنانت هاي هنا يا أفران مسوم بنان أو بناتي سبتوا مسافر ومسافر معنا مسافر محي هاي ومسافر ويا وأو بناتي قف كاسين وأفره حد ون معلمه وأفري أيو سوق اللين يا وحنو سوق قرين آية القرآن كاف من كان منكم مريضا أو على سفر وهو على سفر قف كان محيي هاي سفر قف كتاقنون ويا نوع أفراد يعدو الدار كي يالانا هيا يغانا سوق اللين لغو يالانا يوحويا وقبادي حايدة دهيد يقبادي نفسا دهيد ويا حويني دو هدو عادة كتمادو أما النفاس يديجي للمدو كسعودو ومبنانا إني صامان ومبنانا وحان نقونيسا إني أفران بواجب نقونيسا هذا فرانا مركي أي دميستان وعادوا كده ما تو كدي بي مركا بشرب كدي أي سوق اللي نيان سوق هاسون بان الغولي هاي إنتي مال مودة سومن أيون باني سوق اللي نيان عائشة رضي الله عنها كبرية ويدسي أو حكوتري صلاة دنا قلل لغملها سوق أنا قلل الغولي هاي محيطها مركا سوق حكوتري حروريتنا أنتي أي كوتري نعم خوارج بات كتر سنتعي marka sawaxay tiri ma cilmi doon baan ahay tiri maana khawarita lagu yaqaan maxay dadkeena wax ku adadkayaan lagu yaqaan marka u qaadatay Aisha inay gabadhani u hamiyay digleedahay inay haweenka ku adkayso qalax oo tiraama salaada la qalay maana kadib waxay ku tiri Aisha radiyallahu anha kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i sawm wala nu'maru biqada'i salah digaasi wuu nagu dhici jiray xilliga rasuulka kaleey salaatu wasalaam soonkeena soo qalayno ay baan fari jiray laakiin salaadina soo qalayno lana fari jiray marka dhigi caadada xukunkiisa hadii la helo dhigi nifaasku muxuu yahay waa la xukun limada dhigan nifaasku waa caadadii ururtay weeyaan wax kala abeerate dheeriye ma jirto haweeneedu inta urka leedahay caado ma hesho marka caadadeed maxay noqonaysaa caado ku ururtay mekaanka ayay noqonaysaa markii dhashay kadib waxa bilaabmaya dhiiggii caadadii xaydkii ururay ayuunbaa bilaabmaya iyagana markaa saasun baa laga rabaa way afurayaan inay afuraanna waajib bay noqonaysaa inay soomaan xaaraan bay noqonaysaa hadhowna gabadh walba intii maalimood ee ay afurtay ayay markii rabadaan laga baxo kadib ay soo qallaynaysaa waana u bannaantay fii khilaali sana xilligay doontay inay soo qallayso way u bannaantay haddii dibdhigata way u bannaan tahay haddii markii rabadaan laga baxaba isla markiiba qadaa ay bilowdana way u bannaan tahay laakiin asalku waxa weeyaan wixii waajib ku saaran in loo degdego sababtoo ah jaaniskaas inaad heli doontidii in kale lama hubo haweenkuna waxay aad iyo aada ugu badan yihiin oo aad ay u dayacaan inta badan maalimihii ka tegay way dayacaan waa yartay macnaa dadka ama haweenka in la arko iyagoo maalimihii soo qallaynay in la arko way iska yartahay marka haweenka waxaa laga rabaa inta ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsadaan waajibkii ka tegay ee xaydkaas iyo nifaaska dartii ay uga tageen inay ilaaliyaan ayaa laga rabaa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uga cabsadaan ilaahay waxaan weydiisanayna xaqa inuu waafajiyo subxaanaka allahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaghfiruka waatuubu ilayk maxaa ummadda soomaaliyeed kala gudboon saamaynta ka dhalan karta isbeddelada iyo dagaalada ka socda caalamka iyo abaaraha ku soo noqnoqda dalka warbixin qodobka ku saabsan waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali sanadkii la soo dhaafay ka hor inta aysan dhicin abaaraha iyo sicir bararka ka jira dunida waxay idaacadda islaamiga ee alfurqaan qabatay barnaamijkii badqabka cuntada oo ka koobnaa 18 qaybood kaasoo aan diiradda ku saarnay ahmiyadda ay leedahay in ummadda soomaaliyeed ay yeelato isku filnaansho cunto iyadoo aan soo bandhignay dhammaan jihooyinka kor loogu qaadi karo arintaas iyo fursadaha badan ee la dayacay barnaamijka ayaa ka hadlay wax soo saarka sida looga gudbi karo caqabadaha hor yaala iyo habka ugu fudud ee looga faa'iideysan karo dalku wuxuu leeyahay biyo ka kooban kuwa badda wabiyada iyo biyaha dhulka hoostiisa ugamana faa'iideysana sida dadyowga dunida uga munaafacaadsadaan warbixintan kooban ayaan doonaynaa inaan mar kale ku iftiimino qaar ka mid a tilmaamihii ku jiray barnaamijka badqabka cuntada iyo khataraha dunida ku imaan kara sida abaaro allaha inaga badbaadiyo ee musiibooyin cunuqabateenno iyo dagaallo ka dhaca marinada badaha oo maciishada kor u qaada ummadda soomaaliyeed waxay maanta la nooshahay qaar ka mid a arrimahaas sida abaar iyo culaysyo guud oo ka haysta ganacsiga dibadda ka yimaada arrimahaasna waxaa looga bixi karaa laba qodob oo kale ah in lagu dadaalo tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo in ummaddeennu keed lahaato maadaama isbeddelada dunidu si xawaare leh ku socdaan dalalka wax soo saarkoodu liita waxaa hadda saameyn ku yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxaana ka mid a Soomaaliya sida uu sheegay Xasan Sheekh Cali oo ah siyaasi Muqdisho jooga marka aniga nafteena waxaan rabaa marka inaan kor u qaadno baasha oo sida caalamka siyaasadda caalamka isu bedeli doonto macnaha inaan ku fiirino impactigu waa very clear dagaalka shantii subaxnimo ama salaada subax markay Soomaaliya ahayd oo bilowday almost the Kiev iyo Muqdisho waa isku time markuu dagaalka bilowday laba saacadood kadib Soomaaliya 7 in the morning ama halka saac subaxnimo habeenkii markii la jifanayo Soomaaliya shidaalku wuxuu ahaa 80 santi waa litr hal saac subaxnimana hal doolar waa hadii oo energy-ga ama shidaalka ilaa shidaalku waa waxa nolosha socodsiina oo isbedelo wax kasta waa isbedelaya wax kasta waa isbedelaya sabtu ay tahay wax kasta waxaa gelaya transportation in meel la qaado meel laga qaado meel la geeyo waxaa dad inta meel ka qaado aad meel geyso waxaa la isticmaalaa shidaal shidaalka duu qaaliyoobo qiimaha fuula markaas burka qaaliyooba sokorta qaaliyooba briska qaaliyooba galleyda qaaliyooba saqaraha qaaliyooba naayada qaaliyoobisa dadka sida loo qaada qaaliyooba everything guriga uu kuwa imaa kaas waa midka degdega oo awliya oo cid kasta saameynaysa of course wiilo maalmo horey waxaa jiraya maalmo horey waxaa jiraya bini aadmigu waxaa dunida waxaa ka dhacaysa soonku markuu dharaa maaragta cidaha dhan inta baxanay suuq wax sigid fara badan bris fara badan sokor fara soo iibinayaan hadda marka waxaa dhacay waxaa leeyahy dagaalaa dhacaya adduunka dagaalmaya markaasaa intar tagaa cid kasta waxay rataa inay wax badan iibsato waxaas nafsadooda iibkaas faraha badan wuxuu keenaa sacir barro keenaa lanno demandiga iyo sablayerka wuxuu say suuqa u yaaliin oo available u yihiin iyo sida loo doonahayo haddii demandigu uu kor u kaco qiimaha sablayerku kor u qaadaa macnaha marka waxyaabahaas o dhan wa caalamka ka dhacaya tinki america waxaa la ii sheegaya doraad inuu hal gaalon inuu gaaro $5 unbelievable yani markaa maraykankaaba sii wadi kareen dagaalka iska dhaaf ruush oo asagana cunno qabateyn lagu soo rogo bangiidii laga xiro everythingki laga joojiyo marka caalamkoo dhan dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo tareedka iyo isu socodka fatra waxaa imaan doonta oo impact xun uu ku yeesho dagaalka imaan doonta sidoo kale waxaa isbeddel ku imaan karaa lacagaha dunida laga isticmaalo kuwooda ugu horeeya oo uu doolarku ka mid yahay taasoo ay tahay in laga gaashaanto sida uu ku talinayo injineer maxamuud xaaji yuusuf soomaalidu kayd hadduu ahaan laa raashin ama dahab midna male mana ay yeelan waayo kuma ay talagelin ummadda bilow aadmiga ahu waxa soo socda waa ku talagalaan maanta hadda raashinna ma jiro dahabna ma jiro intaas waxaan sii raacinayaa maantana xaaladdu way kasii duwan tahay oo doolarkii maanta inflation baa ku dhacay deflation baa ku dhacay hyber inflation baa ku dhacay waxyaalaha la yidhaahdo yaa ku dhacay doolarkii waxaa dadku ku samata bixi karaa oo keliya kayd inuu leeyahay hadday dhaqaalo tahay hadday ay dahab tahay inuu kayd leeyahay sidaas awgeed ummadda soomaaliyeed ma aha inay ictimaado ee doolarka inflationka socda sidii jarmalkii 1922 dhulka ku dhacay meeshaasoo kale ayuu marayaa maanta doolarkii caalamka ka marayaa sidaa marka inaan lacag ka dhigano doolar ma aha waxa weeye inaan lacag ay leedahay ummadda soomaaliyeedna ay hesho dahab ay leedahayna inay hesho cunto iyo dhaqaale ay leedahayna inay hesho wax si kale oo ay ku noolaan karaan oo kaga bixi karaan dhibaatada maanta jirna ma jiro xasan sheekh cali ayaa dhankiisa wuxuu qabaa in soomaalidu indhaha kala qaado oo aad ugu diyaar garowda xaaladaha maanta ka taagan dunida gaar ahaan dagaalka ruushka iyo ukrain masal salaan waxaa noola baahan yahay haddaan ahay soomaali war caalamkan meeluu ku dhammaan doona lama oga inkastoo xaalkan adag yahay war aan beero sii falan oo galleydi iyo diirta iyo misagadi xaalku inuu adkaadaa laga yaabaahe aan sii diyaarsano qof walbana calalada u haysto hasii ilaashado waxaa laga yaabaa in dhar la-aan ka dhacdo waxaa laga yaabaa inay cunto la-aan dhacdo oo warshadaha caalamka iyo waxaa laga yaabaa internetkii la gooyo qalabkan telefishada waxaa laga yaba caalamka inay shaqay waayaan oo caalamkuba ishilmaamaba oo xataa dadka naga maqano america iyo yurub iyo naga jira xataa aniku inaan kala go-naa laga yaabaa oo hadda telefoonada la joojiyo haddii xaalku sii adkaado marka anigu hadda dhinacaas inaan un kasii dadaalno dhahno war aan beeraha sii falanno war aan ceelal sii qodanno sidoo kale doctor xanafi cabdisheekh ayaa waxa uu sheegayaa in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka dadkooda u nugul yihiin abaaraha ayna ugu wacan tahay keed la-aanta abaaraha waxaa soo celceliya la yidhaahdaa kow keed la-aanta soomaaliya hadda ma lihin annaga baqaaro waaweyn oo xilliga barwaaqada ee beeraha baxaan meel lagu keydiya ma qabna annaga waagii dowladda siyaad bare waxaan xasuustaa wasaaraddii beeraha qeyb ka mid a ee la dhihi jiray ADC waxay lahaa jireen baqaaro waaweyn oo beeraha markay soo go-aan raashinka lagu kaydsado oo xilliga abaarada loo baxsan jiray abaartii dabadheer oo kaleeto waxyaaba loo baxsado waxaa ugu badnaa kaydkii la sameeyey ADC jawhar oo kaleeto shalaambood oo kaleeto dhul beereedka waxaa la samayn jiray baqaaro aad waaweyn baa la samayn jiray waxaa jira soomaaliya aqoon la-aan ayaa jirta waxaa muhiimka ah ee la rabo in marka hore la beerto soomaalida ma beertaan waxaa muhiim ah oo waddan walba focuskiisa saaraa waxa la beeran siyaasadda waxay ku dhisan tahay quutu daruuriga waxa la cuno ee dadka cunaan annaga waxaa lahaa marka inaan xoogga saarno ilaahay hadduu roobna siiyo ama webina siiyo in taargetkeen uu noqdo galleyda moordiga digirta salbukada cuntada noo kaydsami kara ee quutu daruuriga ah ee loo baxsan karo abaar iyo aanab in xoog la saaro. Marka waxay u baahan tahay dadka wax beerana guideline la siiyo waxa muhiimadda loo sheego. Diinta Islaamka ayaa aad u dhiirigelisay in dadka muslimiinta ah ay lahaadaan keed, waxaana faahfaahin ka bixinaya Sheekh Cabdul Ilaah. Badqabka cuntada horta waxa loo yaqaan keydka, arad waxa loo yaqaan luqad carabi iddikhaar baa loo yaqaan keyd. Luqada waxa weeye waxa looga jeedaa marka waxaad u qarisid oo dib ugu dhigatid waqtiga haajada biri baahida iman doonta saad ugu beegtid oo kaaga gudbanaado. Taas diintu maxay ka tidhi? Nabigu aad buu maartay arrinta waa ka hadlay, wuu ficilana wuu sameeyey. oo saxiix al-bukhari baa waxaa ku soo aroortay an aisha radiyallahu anha qaalat kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam yudakhilu li ahlihi quwta sanatin. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ahaa kii u kaydiya xaasaskiisa waxa ay sanad ku noolaan lahaayeen u kaydiyo ahaa. wa qaala sallallahu alayhi wa sallam isagoo saxaabigii maaratay la talinaya waa saxaabi rabay inuu xoolihiisa raba maal yahay wasiya dardaaran isagoo xanuunsanaya kaasu wuxuu leeyahay inaad ubadkaaga ka tagto iyagoo haysto oo baahi la baa ka khayr badan inaad ka dhimato ka tagto iyagoo fuqara ah oo dadka saxaabada u hoorsanaya. xadiiskuna waa mutafaq aleyh. marka kaydka islaamku waa gol yahay, waana mashruuc, waana nebigu waana sameeyey, waana booriyey. marka sheyga la kaydsanaya waa maxay? sheyga la kaydsanaya waxa weeye wixii ka soo hadha nafaqadaadii iyo waxaad ilaahay horta ula baxday iyo xuquuqda ilaahay iyo zakadii iyo markaad ka bixiso heerkaaga aad ka nafaqayso iyo wixii xaq ugu lahaa iyo nafaqadooda kugu waajibtay wixii faa'ida ayaa weeye waxaa la kaydsanayo dib loo dhiganayo. laakiin maaha inaad bukhul dartii dadkaagii oo baahan wax iska kaydsatid ama adigu xaqa ilaahay lagugu leeyahay waa sakadiya iska bixin iyo wixii lamid aha aada wax iska urursato kaa waxaa leedahaa kaas wax fiican maha, waa bukhul weeyaan. waa kanzigii isaga laga dayriyey oo waladiina yaknisuuna dahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi waatay ahayd nimanka waa cadaab loogu bishaarinaya. taa lama rabo, taas waa bukhul, waa manhiyu canhu. laakiin waxaa la kaydsanaya waxa weeye alfaaid dheeraadka weeye alfaaidu min alkasab bacda alinfaaqi. markaad la baxdid wixii xaq ugu lahaa xaqi iska bixid xoolaha wixii soo hadha israaf lama rabiyo waad kaydsanaysaa waad dhiganaysaa. sheegaasaa noqonaya midka la kaydsanayo ama istismaarka iyo maalgelinta lagu sameynayo oo waqti alxaaja si looga baxo waana arrin waajiba. oo wa akhdu alasbaab, asbaabti waad qaadanaysaa birisaadan maarata ugu soo dhicin meel cidla ayaad qaadanaysaa. sidoo kale racyadu xaq waxay u leedahay qofka ninka raaciga iyo mas-uulka xaq waxay ugu leeyihiin inuu dhaqaalaha uu maaragtay u dhaqaaleeyo oo u kaydiyo oo noloshooda maaragtay wixii waqti xaaja wuxu dhigo wuxu kaydiyo. kayd bay dowladdu u baahan tahay. nusuusta ka hadlaysa arrintaas ee boorinaysa haddayn wax ka soo qaadanno ilaahay wuxuu leeyahay walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqik walaa tabsudha kula albast fataqwada maluuma maxsuura. gacantaada ha ka dhigin mid qoortaad maaratay waxba saasa oo aadan waxba aadan bixinayn, hana saahan ha u fidinno wax kasta ha dhiibin wixii kusoo galaba maanta ha bixinin. marka hadday taas dhacdana waxaad noqonaysaa mid maluuma maluum oo dadkaaba xataa kula yaabaya oo lagu oranaya ninkan xoolis iskaga cayaara lagu leeyahay. maxsuurna waad noqonaysaa xasra iyo nadaama iyo shallaytan baa ku imanaya xoolahaagi o dhan markaad si cayaara u bixisid ama si degdega u bixisid. marka waa laga digay taas. wasadiya ayaa fiican islaamka, waxna la bax waxna la hadh. duruufaha xilligan ka jira caalamka ayaa sii xoojinaya in ummadda Soomaaliyeed ay kaydad samaysato qof qof, deegaan deegaan iyo si guudba. waxaana jira su'aal ay dadka qaar isweydiin karaan oo looga jawaabay barnaamijka Badqabka Cuntada oo ah haddii wax soo saarka la badiyo macquul ma tahay inuu keedka bato oo wixii soo hara loo waayo suuq? waana kan aqoonyahan Wehliye. suuqgeynta arrinta ku saabsan halkee u suuqgeyna wixii aan soo saarno ama ishkaaliyada ah haddii wax badan la soo saaro wax soo saarka la badiyo suuqyo looma helayo, waxaan u haynaa xal biidnillaahi, kaasoo ah wixii aan soo saarno haddaan u helno warshado lagu warshadeeyo waxaa wada qaadanaya suuqyada gudaha manaba ku filnaba. sidaa daraaddeed ma u baahna suuqyo dibadda ah in loo raadiyo oo dad u xiran oo shirkado macaayir loo samaystay oo dhib badan. yani haddii aad damacdo inaad wax dhoofiso waa inaad shirkadaha macaayirta la xiriirtaa sida ISO oo kale, lacag fara badan aad siisaa, wax soo saarkaadii aad u geysaa, macaamil ay geliyaan, iska kaa daba wareejiyaan. haddii marka ay u arkaan wax soo saarka wadamadooda inuu culays ku yahay inay ku yidhaahdaan micyaarkii loo baahnaa ma gaarsiisna, haddii marka culays uusan ku haynna lacaga fara badan inay ku dul saaraan oo ay kaa qaataan, waa maqlaysaa marka la rabo in wax la dhoofiyo EU standard ma yahay waxa aad soo dhoofinaysaan, sisinta aad soo diraysaan EU standard ma tahay, European standard ma tahay, shirkadaha macaayirta ma la soo mariyey, yacni dhibaato fara badan. marka uma baahnin suuqyadaas oo dadka gaarka u xiran iyo shirkadahaas macaayirta loo samaystay ee haddii ilaahay filigiisa aan helno warshado lagu warshadeeyo wax soo saarka dalkeenna, suuqyada gudaha ayaa u baahan oo wada qaadanaya mana ku filnaba. Tusaale, haddaad soo gasho bakhaar ama dukaan waddankeenna ku yaalla oo aad tirakoob ku samaysay waxyaalaha dukaankaas yaalla, waxaad arkaysaa intooda badan in laga keenay dibada. Nisbada waxa waddankee laga soo saaray ee dukaankaas yaalla waa wax aad u yar waay. Marka inta bakhaarada ee dukaamada taalla haddii aan waddanka gudihiisa ka soo saarno oo aan ku warshadeenno, bakhaaradeenna iyo dukaanadeenna qaadanaya mana ku filnaba. Sidaa daradeed, ishkaariyada ah suuq ma loo helayaa? Haa, waa loo helayaa haddii aan helno wixii aan ku warshadeen lahayn, wayna fududahay. Tusaale kale, wax soo saarka beeraha haddaan soo qaadanno laba shay, yaanyada marna way boloshaa marna waa la waayaa oo shiishiid baan soo dhoofsanaa, gobolada qaarna yaanyay soo dhoofsadaan. Marka haddii shiishiid laga sameeyo ama yaanyo shiishiid laga sameeyo tiro kasta oo la sameeyo oo yaanyo shiishiida waxaa qaadanaya suuqyada dalka. Cambaha, geedaha hoostooda ku bololaa xilliyada qaar, haddii laga sacadeeyo kimiye kasta waxa u baahan suuqyada gudaha ee waddanka. Horey waddanku u lahaan jiray warshado soo saara, laiskumana soo gaari jirinba. Caanaha xoolaha haddii loo helo warshado gasacadeeya oo looga marmo caano booraha wax laga sameeya aanaan garanayn ee dibadda nooga yimaada, suuqyada gudaha qaadanaya. Haddii sidooda caano warshado looga dhigay lacabana, dad gudaha jooga ayaa qaadanaya kumana filna. Galleyda iyo daragyada kalena waa la mid. Kalluunka sidaasoo kale haddii laga sacadeeyo waxaa looga maarmi karaa kalluunada kale ee dibadaha laga keeno ee waxyaalaha qaar laga sheegayo. Sidaa daraada, aan keeno dalka warshado hawshaas qabta, aanna iska dayno ganacsiga taqliidiga ee aan halabuurka lahayn ee badeeco isku mid ah oon lagu wareegeysanayo. Waa run in ganacsada qaar ay bilaabeen arrinkaas, waa ugu hambalyeynaynaa. Kuwa kalena waxaan leenahay ku dayda, waxaan hubaa in ganacsada Soomaaliyeed arrinkaas ay awoodaan dhaqaalena u hayaan, marka in lagu baraarujiyo. Waxaa hadda waddanka lagu waalay qolo kasta inay dekad dhisato. Haddii la dhiso, ma la isweydiiyo horta maxaa laga dhoofinayaa oo aan soo saarna, mise waddamo shisheeyaa loogu danaynayaa? Ilaa ma hayna waxaan ka dhoofinay, xoolahana waa wax iska kooban xilliyada la dhoofiyo, haddaan bal dhihin cuduray qabaan ee hanoo soo dhoofinina. Dhulka ugu wax soo saarka badan Soomaaliya waa wilaayaadka Islaamiga ah. Inkastoo ay degmooyinka qaar ay ciidamo shisheeye qabsadeen, hadduu Allah awoodda lahi doono, waxaan habeenada soo socda idiin soo gudbin doonaa waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobollada ugu hodansan dhanka wax soo saarka, siiba kuwa ay wabiyadu maraan. iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka, waxaan u haya wariyaheena Salmaan Axmed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka. Haddii aynu ka hormarno wararka ka imaanaya waddanka Ruwand, ayaa tilmaamaya in xukuumadda dalkaasi ka jirta ay mamnuucday in gebi ahaanba aadaanka salaada ee fajarka loo adeegsado ee mikrofonada codka lagu dheereeyo, iyadoona sheegtay in isticmaalka samecadaha noocaas ah uu ka hor imaanayo qawaaniinta ka jirta waddanka Ruwanda ee la sheegay in looga hortegayo in waxyeelo la gaarsiiyo maqalka sida hadalka loo dhigay. Bayaan ka soo baxay dowladda Ruwanda waxaa lagu sheegay in dadka ku nool waddanka Ruwanda, gaar ahaan magaalada caasimadda ah, ay ka sheegteen ee adinka salaada fajirka ah, kaasoo inta badan dhaca inta u dhexeysa 4 iyo 5 aroornimo, islamarkaana soconaya ugu yaraan 2 daqiiqo ilaa iyo 3 daqiiqo. Sidaasi darteedna ay qaaday tallaabo ah in gebi ahaanba la joojiyo in masaajiddu ay adeegsadaan ee mikrofonada iyo samecadaha codka dheereeya. La taliyaha muftiga dalka Ruwanda oo lagu magacaabo Suleyman ayaa sheegay in qaraarka ay qaadatay dowladda Ruwanda uu ka horeeyey wadahadalo dhexmaray dowladda iyo culimada ee u fatwooda ee taageersan, sidaasi darteedna ay waajib ku tahay, sida uu hadalka u dhigay la taliyaha ee muftiga dalka Ruwanda, in dadku ay raacaan ulil amriga dadka uu ku sheegay ee madaxda ah, warkooda iyo amiirtoodana ay fuliyaan. Inkastoo uu sheegay in qaraarkan ka soo baxay dowladda Ruwanda uu dhibayo ee dadka muslimiinta ah, haddana wuxuu sheegay inay waajib ku tahay inay fuliyaan oo ay u hoggaansamaan ee maamulka iyo qaanuunka waddanka Ruwanda, sida uu hadalka u dhigay ee ninkan huwan magaca culimada hase yeeshee cilmiga uu beriga ka yahay. Muslimiinta ku dhaqan magaalada caasimadda Kigali ee waddanka Ruwanda ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin tallaabada ay qaadatay ee dowladda Ruwanda, waxaana dadku ay sheegeen in tallaabadan iyo go'aankan uu yahay ee mid lagu weerarayo shaaciirta diineed ee muslimiintu ee leeyihiin, weliba iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bil khayr badan, muslimiintuna ay aad u labanlaabaan cibaadaadka iyo camaasha khayrka ah. Haddii aynu intaa kaga gudubno Ruwanda, dalka Imaaraadka wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in dalkaas uu ka soconayo qorshe ay wadaan yuhuudda oo lagu doonayo in lagu dhiso xaafad ay si gaara ugu nool yihiin dadka yuhuudda ee ku nool waddanka Imaaraadka. wargeyska lagu magacaabo Jerusalem Post oo ka soo baxay dhulka muslimka Falastiin ee ku jira gumeysiga maamulka Yahuuda ayaa isagoo soo xiganaya wadaadii Yahuuda wuxuu sheegay inay soconayaan wadahadalo ballaaran oo lagu doonayo in xaafadii ugu horeysay oo ay ku nool yihiin dad Yahuud ah looga hirgeliyo dalka Imaaraadka, isagoona intaa ku daray in xaafadan ay noqon doonto mid mideysa dhammaan Yahuuda ku nool dowladaha Khaliijka. Ninkan uu soo xiganayo wargeyska Jerusalem ayaa sheegay in ay wadahadalo la fureen ee dadka ka ganacsada ee hantida maguurtada ah si loo helo xaafad ballaaran oo madax banaan oo ay ku noolaadaan dadka Yahuuda. Tallaabadan waxay imaanaysaa iyadoo horey dowladda Imaaraadka Carabta ay u caadiyeysay xiriirka ay la leedahay maamulka Yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Falastiin. Ugu dambeyntii, banaanbaxyo ayaa ka dhacaya dalka Sweden halkaasoo kooxo cunsuriyiin ah ay ku gubeen kitaabka Qur'aanka Kariimka. Dowladda Sweden ayaa horboodaysay tallaabadan iyadoona ciidanka booliiska ay ilaalinayeen gaalka gubay ee kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Muuqaalo la soo dhigay baraha internetka ayaana muujinaya dad muslimiin ah oo dibadbaxyo dhigaya kuwaasoo meelaha qaar ee gacanta ula tagay ciidanka booliiska. Ugu yaraan 4 gaari oo ay leeyihiin ciidanka booliiska ayaa la gubay, sidoo kalena tiro ka tirsan ciidanka booliiska Sweden dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib hormaadiye ka dhacay magaalada Oribro ee dhacda ee bartamaha dalka Sweden. Gaalka gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaa ka soo jeeda Denmark, waxaana u hoggaamiya xisbi xag jir ah oo ka dhisan ee wadanka Sweden. Ee ciidanka booliiska ayaana ninkan ee gacan ku siiyay ee tallaabada fooshaxun ee uu ku gubay mushafka Qur'aanka Kariimka, ciidamada booliiska ayaana ilaalinayay. Wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeerina. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم